ಶಂ ವರುಣ ಶನ್ನೋ ಭವತ್ಪರ್ಯಮ ಶನ್ ಇಂದ್ರೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಶನ್ನೋ ವಿಷ್ಣುರುಕ್ರಮ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಸುಪತ್ನೀರಾಂಜನೇನ ಸರ್ಪಿಷಾ ಸಂವಿಶಂತು ಅನಶ್ರವೋ ಅನಮೀವಾ ಸುರತ್ನ ಆರೋಹಂತು ಜನಯೋ ಯೋ ನಿಮಗ್ರೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹಮ್ ಇಸ್ ವೇದ ಜ್ಞಾನ್ ಕಿ ಚರ್ಚಾ ಮೇ ಋಗ್ವೇದ ಕೆ ದಸವೇ ಮಂಡಲ್ ಕೆ ಅಠಾರವೇ ಸೂಕ್ತ ಕೆ ಸಾತ್ವೇ ಮಂತ್ರ ಕಿ ಚರ್ಚಾ ಕರ್ ರಹೇ ಓ ಇಸ್ ಚರ್ಚಾ ಮೇ महिलाओं के लिए उस परिस्थिति में उनको कैसा है होना है, क्योंकि ये परिस्थिति मृत्यु वाली है. इसका देवता क्योंकि पितृमेद है, तो मूल बात तो समझने की है. जो लोग ये मानते हैं कि पति के साथ पत्नी को जलना चाहिए, वो तो इस मंत्र में नहीं लिखा है. इसका अनर्थ करने के लिए कुछ लोग ऐसा प्रयोग करते हैं, विद्वान तो ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन जो दुर्बुद्धि लोग हैं वो इस मंत्र का एक शब्द है आरोहंतु जनयो योनिमग्ने, वह अग्रे शब्द है मूल को, उसको अग्नि कहकर पढ़ते हैं कि इसमें ये लिखा है कि जो महिला है उसको अग्नि में पति के साथ जाना चाहिए. पहली बात ये है कि वो पति के साथ न तो पैदा हुई, न पति के साथ रहकर उसको कोई समानता के कारण बड़ी हुई, वो तो बड़े होकर पति से मिली, तो उसके साथ मरने की बात कैसे आई? क्यों मरे जब वो साथ पैदा ही नहीं हुए, तो साथ मरने की बात क्यों? साथ मरने का कोई उद्देश्य होना चाहिए, कोई प्रयोजन होना चाहिए. यदि साथ ही मरते तो महिला जिंदा क्यों रहती? दोनों मर ही चुके होते, क्योंकि उसको तो मारा नहीं गया था और आप इसे मार रहे हो. आप मार करके मरे के साथ में लाना चाहते हो. ये तो ऐसा ही हुआ कि एक तो हार गया था, आपने जीतने वाले के पैर बांध दिए कि तू भी ऐसे ही हार जा. ये अन्याय है, ये अनुचित है और ये वेद विरुद्ध है. वेद ये कहता है कि हमारा कोई साथ था और नहीं रहा, कोई बात नहीं, आप दूसरा साथी ले सकते हैं, साथियों के रूप में आप विकल्प रख सकते हैं. हमारे यहाँ बहुत सारे विकल्प हैं. एक विधवा का विवाह भी हो सकता है, विवाह के संतान गोद भी दी जा सकती है. ऋषि दयानंद नियोग की प्रथा का भी विधान करते हैं. जो लोग ये मानते हैं कि अनुचित है, अनुचित का झगड़ा केवल समाज में तब होता है जब समाज उसे न माने. जो बात समाज में मान्य होती है वो उचित कहलाती है, जो समाज में मान्य या स्वीकार नहीं है वो अनुचित कहलाती है. बस इतना ही तो अंतर है. ये सारे विकल्प हैं, वो ये विकल्प दिए गए हैं. जो लोग ये समझते हैं कि ये श्रेष्ठता है कि पत्नी के पति के साथ पत्नी भी जले, ये नितांत अनुचित है, क्योंकि जीवन देना और जीवन लेने का काम मनुष्य का नहीं है, ये परमेश्वर की व्यवस्था का काम है. जो मरने वाला पति के रूप में मरा है, वो पत्नी ने मारा नहीं, किसी दूसरे ने मारा नहीं, वो प्रकृति के नियमों से प्रकृति के स्वभाव से मर गया. तो जो प्रकृति ने जिसे नहीं मारा आप उसको क्यों मारेंगे? आप उसके साथ वो जबरदस्ती क्यों करेंगे? वास्तव में इसके पीछे जो दुराभिसंधि है वो मूल रूप से स्वार्थ की है. आप मध्यकाल में देखेंगे कि महिलाओं को जबरदस्ती आप सती कर देते हैं और उनको अलंकृत करके सजा धजा के जबरदस्ती ले जाना, चिता पर बांध देना, बांसों से दबा देना और वो चिल्लाए तो ढोल नगाड़े बजा करके उसकी आवाज़ को रोक देना। ये जो सारी बातें हैं ये मनुष्य के द्वारा रचा गया षड्यंत्र है, न तो ये धर्म है न कोई धार्मिकता का इसमें कोई लेश मात्र भी नहीं है। वेद तो कहता है कि वो विधवा रहेगी ही नहीं। तो अहंतु जनयो योनिमग्रे, वहां तो घर में ले जाने की बात कर रहे हैं, हमारे मित्र उसको श्मशान में ले जाने की बात कर रहे हैं। आरोहंतु जनयो योनिमग्नि, कि यहां लिखा है कि उसको अग्नि में चढ़ा दो, अग्नि में ले जाओ। तो अग्नि में क्यों ले जाओ? अग्नि में कोई अपने आप जाना चाहता है? अग्नि में कोई भी अपने आप नहीं जाना चाहता तो जीवित महिला क्यों जाएगी? तो इसलिए ये जो मूल शब्द है कि जो दुख है आप किसी के साथ रहे हैं, आप उसके साथ सुख का अच्छेपन का अनुभव किया है, तो आपकी स्मृतियाँ स्वाभाविक रूप से उससे तंत्रस्त रहेंगी, उसको याद करेंगी, उसके अभाव का अनुभव करेंगी, तो आपको दुख होगा। लेकिन वेद कहता है कि उस दुख में हमको डूबना नहीं है, वो दुख कोई हमारा अनिवार्य साथी नहीं है। हमारी स्मृतियाँ अच्छी हैं ठीक है, लेकिन दुख के कारणों को हमें दूर करना है। हम अपने चाहे एकाकीपन के दूर करें, चाहे हमारे कर्तव्य में अधूरेपन को दूर करें, या उसके लिए अतिरिक्त कोई काम करना है उसको करें, वेद पूरी स्वतंत्रता इसमें देता है, पूरी स्वतंत्रता देता है। वास्तव में ये जो विवाद जिन लोगों ने प्रारंभ किया है होगा वो स्वार्थवश किया है। और वो स्वार्थवश क्यों किया है कि पति के बाद जो संपत्ति है उस पर अधिकार कैसे किया जाए, उसको कैसे हड़प लिया जाए। तो इसके लिए लोगों ने एक उपाय निकाला कि वैसी स्त्री को विधवा कह करके घर से बाहर निकाल दो या घर के कोने में पटक दो। आप उसके साथ अन्याय एक तरह से नहीं बहुत तरह से करते हो। पहला तो अन्याय आप यही करते हो कि आप विधवा कहने वाले उसे होते कौन हो, और फिर उसकी विधवा बनाने की परिस्थितियां आपके द्वारा बनाई होती हैं, कभी बाल विवाह के रूप में, कभी वृद्ध विवाह के रूप में, कभी अनमेल बेमेल विवाह के रूप में, कभी कोई विशेष परिस्थितियों के कारण जिसमें उसका कोई योगदान नहीं है, उसमें उसकी कोई इच्छा नहीं है, वो तो जबरदस्ती आपने की है। अच्छा, इसमें यदि ये बात ठीक है तो दूसरी बात ठीक क्यों नहीं? यदि स्त्री को सती होना चाहिए तो स्त्री के मरने पर किसी पुरुष को भी जल जाना चाहिए, कोई पुरुष जलता तो है नहीं। यदि स्त्री मर जाती है तो पुरुष विवाह कर लेता है, उसको तो आप बुरा नहीं मानते, और यदि स्त्री विवाह कर लेती है तो उसमें आपको आपत्ति होने लगती है। तो ये जो पक्षपात का भाव है ये पुरुष प्रधान वर्ग होने से, पुरुष चिंतन होने से अपने हिसाब से किया गया है। मूल रूप से भौतिक संपत्ति के अपहरण की व्यवस्था, और इसके लिए आप उनको कितने भी दुख दे सकते हैं, कितने भी कष्ट दे सकते हैं, और ऐसे कष्ट आप हजारों वर्षों से देते आए। आप धर्म के नाम पर उसको विधवा भी बनाते हैं, लेकिन उसे कभी आप देवदासी के रूप में मंदिरों को चढ़ा देते हैं। हजारों लाखों स्त्रियों को आपने इसी तरह से किया है। तो ये सब मनुष्य के द्वारा किया गया अपराध है, शोषण है। लेकिन जब समाज के बहुत लोग उसको मानते हैं तो आप थोड़े लोग उसका विरोध नहीं कर पाते, जो पीड़ित है वो उसका प्रतिकार नहीं कर पाता, वो उसके साथ संघर्ष नहीं कर पाता, वो उस मजबूरी को सहने के लिए, मानने के लिए, झेलने के लिए विवश हो जाता है। तो ये बात वेद समझा रहा है कि आप दूसरे के अधिकारों का जो हनन करते हो, दूसरे के अधिकारों को हड़पते हो, ये अवैधिक है, पाप है, अपराध है। इस दृष्टि से जब आप इस मंत्र को देखेंगे तो ये सारा जो वर्तमान का है धर्म के नाम पर किया जाने वाला पाखंड, वो नितांत अनुचित होता है। आप आज स्त्री स्वतंत्रता के नाम की बात करते हैं, पर जितनी स्वतंत्रता वेद के द्वारा घोषित है, दिए जाने की बात कही गई है, उस तक तो हम अभी पहुंचे ही नहीं। आज भी हमारे यहाँ बहुत सुपठित लोग भी अपने बालकों को तो अच्छी शिक्षा दिलाते हैं, लेकिन अपनी बालिकाओं के लिए उतने प्रयत्नशील नहीं रहते। उनको यह लगता है कि इसको हमारे घर में तो रहना नहीं है, हमें क्या फायदा है, पढ़ाने से तो दूसरे के ही काम आएगी, कुछ करेगी तो पैसे दूसरे को देगी, हमको क्या देगी। लेकिन संबंध तो आपका ही रहेगा, आपके घर में भी तो कोई आएगी, क्या उसके साथ भी कोई ऐसा ही व्यवहार करना करेगा क्या? विवाह का एक विचित्र नियम है कि आपके घर की लड़की दूसरे के घर में जाती है और दूसरे की लड़की आपके घर में आती है। यदि आप अपनी लड़की को दूसरे का समझकर अन्याय करेंगे तो अगला भी तो ऐसा ही करेगा, फिर दोनों तरफ से मूर्खता ही तो आपके जिम्मे आई, आपके पल्ले आई, आपने की तो उसके पास आई, उसने की तो आपके पास आई। ये जो हमारे अंदर प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति में जो सामाजिकता का एक तो लोभ ये था कि हम उसकी संपत्ति को हड़प लें, और वर्तमान काल में जो परिस्थिति हम देख रहे हैं उसमें मुख्य कारण हमारे साथ, हमने उनको पहले तो स्वयं सबल समर्थ बनने के लिए रोक दिया, और जब वो अपनी असमर्थता से, अपनी अज्ञानता से, अपने अधूरेपन से पीड़ित हैं तो उसका दंड भी आप उन्हीं को देना चाहते हैं जिसके अपराधी आप हैं। वेद कहता है नहीं, ये गलत है, ये अनुचित है। जो अपराध जिसने नहीं किया उसका दंड उसे क्यों मिलना चाहिए? उसका दंड उसे नहीं मिलना चाहिए, इसलिए उसको उसके अधिकार देने चाहिए, उसके अवसर देने चाहिए। आप परिवार के सदस्यों के साथ न्याय करने वाले बनने चाहिए, पक्षपात करने वाले नहीं, शोषण करने वाले नहीं, दबाने वाले नहीं। ये बात वेद कहता है, इसलिए वेद ने कहा है, एक मंत्र आता है जिसकी चर्चा मैंने एक बार पीछे की थी शची पौलोमी सूक्त में, वहाँ एक महिला अपने परिवार का जब व्याख्यान कर रही है तो कहती है, मम पुत्रा शत्रुहणो अथो मे दुहिता विराट, उताहमस्मि संजया पत्यौ मे श्लोक उत्तम। अर्थात एक व्यक्ति की परिवार में क्या भूमिका है और परिवार के सदस्यों के साथ उसका संबंध क्या है, उनका आपस का समन्वय कैसा है, वो किस पद प्रतिष्ठा और विचार के धरातल पर हैं, उसका बहुत सुंदर चित्रण इन पंक्तियों में है। एक महिला कह रही है, मम पुत्रा शत्रुहणा, मेरी जो संतान है, मेरे जो बालक हैं, मेरे जो बेटे हैं, वो बलवान हैं, समर्थ हैं, योग्य हैं, वो किसी शत्रु से पराजित परास्त होने वाले नहीं हैं। उनके मार्ग में जो बाधक बनेंगे, उनके लिए रोड़ा बनेंगे, उनको वो समाप्त कर सकते हैं। मम पुत्रा शत्रुहणा, जो शत्रुओं को विनाश कर देते हैं। तो मेरे बालक अच्छे हैं तो मेरी बालिका कैसी है? दुहिता विराट, मेरी दुहिता है, लड़की है, कन्या है, पुत्री है, वो विराट तेजस्विनी है, विशेष रूप से तेजस्विनी है। उसका अपने परिवेश में स्थान है, वर्चस्व है। मम पुत्रा शत्रुहणो अथो मे दुहिता विराट, उताहमस्मि संजया, और मैंने भी कभी पराजय नहीं देखी है, मेरी भावना भी जयशील है, विजय की है, आशा की है, उत्कर्ष की है। मम पुत्रा शत्रुहणो अथो मे दुहिता विराट, उताहमस्मि संजया, पत्यौ मे श्लोक उत्तम। और ऐसा नहीं है कि मेरे परिवार के जो सदस्य हैं उनका मेरे प्रति बहुत सद्भाव है, उनकी मेरे साथ अनुकूलता है। मैंने अपने बच्चों का निर्माण करने में स्त्री और पुरुष, लड़के और लड़की में भेद नहीं किया है। मैंने अपने पुत्रों को तो योग्य बनाया है, मैंने अपने पुत्रियों को भी उतना ही योग्य बनाया है। मैंने उनके बौद्धिक क्षमताओं का विकास किया है, उनकी शारीरिक योग्यताओं को बनाया है, तो वैसे ही महिलाओं को भी मैंने विकसित होने का संपूर्ण अवसर दिया है। इसीलिए शब्द में कहा, मम पुत्रा शत्रुहणो अथो मे दुहिता विराट, उताहमस्मि संजया, पत्यौ मे श्लोक उत्तम। कहता है कि परिवार के जो सारे सदस्य हैं उनमें सब एक दूसरे के विकास में सहायक हैं, एक दूसरे के विकास के प्रशंसक हैं, सहयोगी हैं। जैसे मैंने अपने बच्चों को, पुत्रों को, पुत्रियों को आगे बढ़ाया है, मैंने स्वयं भी वो सामर्थ्य को प्राप्त किया है, और मेरे इन कार्यों का मेरा पति प्रशंसक है। मैंने विरोध पैदा करके कोई काम नहीं किया है, मैंने अपने अंदर अलगाव, दूरी, कुछ भेद पैदा करके नहीं किया है। मैं एक अपनी सबकी सहमति से काम करने वाली, सबकी अनुकूलता के लिए काम करने वाली, सबके लाभ, भले, उन्नति की बात सोचने वाली। पत्यौ मे श्लोक उत्तम, मेरा पति मेरे गुणगान करता है, मेरी कीर्ति गाता है, मेरे गुणों की प्रशंसा करता है। तो हमारे यहाँ वैदिक दृष्टि से जो महिला का स्थान है वो बहुत ऊंचा है, बड़ा है, और उसके द्वारा इस परिवेश को कितना सुंदर रूप दिया जा सकता है, वो बात इस मंत्र के अंदर दिखाई देती है। तो वर्तमान का जो अन्याय है, इस अन्याय को दूर जो कर रहे हैं, करने का काम कर रहे हैं, उनमें एक उपाय, ठीक उपाय तो ये है कि हम सबकी समझ से उसको विकसित करें। लेकिन जो गलत उपाय है वो संघर्ष का उपाय है, अपनों के साथ संघर्ष का उपाय, अपने परिवार के साथ विरोध का, लड़ाई का जो उपाय है वो उपाय हमारे लाभ का नहीं है, वो हमारे नुकसान का है। तो इसलिए वेद पूरे परिवार को समन्वय के साथ, सामंजस्य के साथ उन्नति की ओर ले जाने की बात करता है, विरोध के साथ विघटन की बात नहीं करता। ओ शांति शांति शांतिरेव शांति शाम शांतिरेधि ओ।